Sakramentalijų teikėjas ir prieėmėjas. Pirma, sakramentalijų teikėjas. Sakramentalijų teikėjas paprastai yra dvasininkas. Tokia buvo ir yra bažnyčios valia. Kai kurias sakramentalijas gali teikti tik vyskupas, pavyzdžiui, šventinti bažnyčias, varpus, kapines, konsekruoti liturginius indus ir taip toliau. Kitas sakramentalijas paprastai teikia kunigas, tik labai retai leidžiama jas teikti diakonui. Viešpats Jėzus pats dažnai naudojo įvairius laiminimus, pavyzdžiui, laimino mažus vaikus, apaštalus, laiminimo galę jis paliko apaštalams, apaštalai gautąją laiminimo galę perteikė savo įpėdiniams vyskupams ir kunigams. Kunigo šventimo apeigose tarp kitų yra tokia malda. Teikis viešpatie pašvesti šias rankas, kad ką tik jos pašvestų, būtų pašvesta iš pontifikalo. Tai gražus įgaliojimas ir įgalinimas teikiamas kiekvienam kunigui. Šiuo įgaliojimu bei įgalinimu kunigai ir naudojasi. Jie laimina viską, naudodami šiam reikalui bažnyčios nustatytas maldas bei apeigas. Antra, sakramentalijų prieėmėjas. Sakramentalijas bažnyčia yra įvedusi savo narių naudai. Todėl tik katalikai yra jų teisėti prieėmėjai. Nekatalikai negali naudoti sakramentalijomis, tai yra bendra taisyklė. Bažnyčia kartais draudžia naudoti sakramentalijomis ir katalikams, pavyzdžiui, tiems, kurie yra viešai ekskomunikuoti ar interdiktuoti. Kanonai 2260, 2275, 2291. Tai bažnytinių bausmių padariniai. Nors dažnai yra šventinami įvairūs ne vien katalikų naudojami daiktai, sakysime, namai, susisiekimo priemonės įvairūs įstaigos, fabrikai, laukai, vėliavos, bet tai daroma tik dėl tikinčiųjų, kurie šiais daiktais naudojasi. Tad ir šių sakramentalijų prieėmėjai yra bažnyčios nariai. Trečia, išvados. Nors sakramentalijos, ypač tos, kurios neįeina į sakramentų apeigas, paprastai nėra įsakytos, bet jas reikia vertinti ir branginti. Jos gražiai nuteikia jų prieėmėjus, taurina jų mintis ir jausmus, o bažnyčia per jas meilingai ištiesia savo laiminančią ranką, maldaudama Dievą įvairiausių malonių tikinčiųjų gyvenimui, darbams bei užmojams. Dievo palaima paprastai lydi tuos, kuriuos laimina bažnyčia, juk ji yra Dievo malonių dalytoja. Naudojantis įvairiomis sakramentalijomis reikia saugotis bet kokių prietarų. Prietaringa būtų tikėtis iš sakramentalijų kokių stebuklingų padarinių, pavyzdžiui, staigių išgyjimų ar šiaip kokios nepaprastos pagalbos, ypač žemiškojo gyvenimo reikaluose. Sakramentalijos visai netam skirtos. Be abejo, sakramentalijos gali duoti ir nepaprastų vaisių, bet tai priklauso nuo Dievo. Sušaukęs 12 savo mokytinių, jis davė jiems valdžios ant nešvarių dvasių, kad jas išvarytų ir gydytų visokią ligą ir visokią negalę. Šituos 12 Jėzus išsiuntė davęs jiems paliepimus ir sakydamas, neikite į pagonių kelią ir nekeliaukite į samariečių miestus, bet verčiau eikite pas prapuolusias Izraelio namų avis. Eidami skelbkite ir sakykite, dangaus karalystė priartėjo. Gydykite ligonis, prikelkite numirusius, apkuopkite raupsuotus, išvarykite velnius į kurį nors miestą ar kaimą, įėję pasiklauskite, kas jame vertas, ir pasilikite tenai, kol išeisite. Įeidami į namus, pasveikinkite juos sakydami, ramybė teisie šitiems namams, ir jei tie namai bus verti, jūsų ramybė ateis jiems. O jeigu nebus verti, jūsų ramybė sugrįš pas jūs. Jei kas nors jūsų nepriimtų, ir neklausytų jūsų žodžių, išeidami laukan iš namų ar miesto, nukratykite dulkes nuo savo kojų. Iš tikrųjų, sakau jums, lengviau bus teismo diena su damiečių ir gamoriečių šaliai, kaip tam miestui, kas jūs priima, mane priima, o kas mane priima, priima tą, kurs yra mane siuntęs.